Iran de blokkade van de straat van Hormuz niet opheft. En die deadline die verloopt om 2:00 vannacht. De Nederlandse staat is het niet eens met de hoge bonus die de baas van KLM kreeg, zei minister Heijnen van Financiën op RTLZ. Uit een jaarverslag blijkt dat ze vorig jaar 30% meer ging verdienen. Ongepast, zegt Heijnen, omdat KLM juist moet bezuinigen, ook op het salaris van personeel. En het is echt nog maar de vraag of rapper Kanye West in juni naar Nederland kan komen. Net als het Verenigd Koninkrijk moet ook ons land J, zoals hij zichzelf noemt, de toegang weigeren. Dat vinden ChristenUnie en CDA. J heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en ook in Nederland is daar geen plaats voor, op geen enkel podium, zeggen de partijen. Krijg je nog het weer? Het koelt hard af. Vannacht zelfs kans op vorst in het oosten. Morgen wordt het weer een lentedag. Volop zon en maximaal 21 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer. En dan het verkeer graag, Jelte. Er staan nog 47 files. En de langste staan nu op de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam. Dat staat voor Zoetewoudendorp, 3 kwartier. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk is een ongeluk gebeurd. Er staat 54 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Gouwen, 3 kwartier. Flitsers op de A2 is eruit. Tussen Den Bosch en Eindhoven staan ze bij 158,4. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 79,2. En op de A9 tussen Diemen en Amstelveen bij 8,6. De A10 de Nieuwmeer-Koentunnel 25,0. A20 Gouden-Rotterdam 30,8. En de laatste op de A58 Goes-Vlissingen bij 167,2. Met z'n tweeën naar de bioscoop voor de helft van de prijs? Wie wil dat nou niet? Daarom nu bij Kruidvat tickets voor Pathé 1+1 gratis. En ze zijn een jaar geldig op elke dag van de week. Woe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Good bacteria, lekker! Yakult Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. 27 april. Terwijl heel Nederland oranje kleurt, is er één feest dat je niet mag missen. 538 Koningsdag in Breda. Met onder andere Roxy Dekker, Lucas en Steve, Snollebollekes, Chef Special, Rondé en Afrojack. Tickets voor het grootste Koningsdagfeest van Nederland. Koop je nu 538.nl/Koningsdag. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Welkom, 6:00 geweest. Dit is de middagshow met Ace of Base, al dit champagne. Zo direct naar Shakira. Radio 538. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Seek and find, what do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate, in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away, baby, keep the music playing. To a zoo, come on, keep it. can be tamed. Baby, I'll take you higher. I'll take you higher. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo, ooh, ooh. Op 538 in de middagshow. Het is 13 minuten over 6. We hebben Manon aan de telefoon. Ja. Manon uit Brussel. Ja. Manon? Hallo. Hey. Wat leuk dat je even wil bellen met ons, Manon. Ja, tuurlijk. Dank je dat ik mag bellen. Want Manon, jij hebt een heel speciaal iemand dit weekend in je restaurant gehad. Ja, klopt. Wie heb jij bediend? Brad Pitt. De droom. Ja. Ja. Dat was heel bizar. En zijn vriendin, Ines de Ramon, was daar ook. Heb jij echt bij hun aan het tafeltje gestaan en gevraagd... weet u uw bestelling al? Ja, dat was mijn collega. Oh. Maar ik heb wel de pizza's bediend. Dus ik heb hem mogen geven. Oh. Maar dat was wel heel speciaal. Oké, je moet alles vertellen. Alles. Wanneer kwamen jullie erachter? Brad Pitt zit bij ons in de pizzeria. Ja, blijkbaar had hij gebeld naar mijn collega. Dat was een Engels telefoontje. Waarin ze zeiden... Ze had nog geen naam vernoemd, maar het was een, ze vroegen voor discretie en een beetje privacy. Dus we wisten dat het om iemand heel belangrijk ging, maar om wie precies wisten we niet. En het was toen de Range Rover voor de deur kwam toegereden en een security man aankwam gewandeld met Brad Pitt en Inés de Ramón achter hem, dat we wisten over wie het ging en hoe speciaal het inderdaad was. Ja, maar dus je herkende meteen en iedereen die er zat, neem ik aan, ook dan? Nee, hij zelf had zo'n pet en een zonnebril op. Dus dat was mijn collega die het wel door had. Ik had het eigenlijk eerst nog helemaal niet door. Ze zeiden het mij ook dat hij het was. En ik geloofde het zelfs eerst niet. Want dat lijkt me zo onwaarschijnlijk. Ja. Hoe was hij in het echt, Manon? Persoonlijk of qua uiterlijk? Alles. Heel sympathiek. Qua uiterlijk heb ik bijna niks gemerkt. Omdat hij dus helemaal in het wit bij pet en zonnebril op was. Maar hij was heel lief. Hij was echt heel lief en heel spontaan. En hij hielp mij ook met pizza. Hij had een bord uit mijn hand genomen om door te geven aan zijn vriendin. Ach. Oh, hij wilde wat van je. Ja. Ja, hij was heel lief. Maar had hij een pet op en een zonnebril in het restaurant? De pet wel, zonnebril was af in het restaurant. Waardoor de tafels naast hem het wel door hadden wie hij was. En hoe reageerde die? Wel in shock, maar ze hebben wel zijn privacy gerespecteerd. Oké, want hij kan rustig eten. Hij kan gewoon zijn pizzaatje eten. Ja, ja, niemand heeft hem lastiggevallen. Hij heeft wel gekregen waar hij hem vroeg. Want ik snap wel dat iedereen af en toe een keer gewoon op zijn gemak pizza wil komen eten. Dus ik snap hem. Dus het was daarna dat de opvlieging kwam. Van, dat was ja. Dus maar, dat kwam vooral daarna. Wat voor pizza eet Brad Pitt? Als het een pizza Hawaii is, dan hebben we echt een probleem. Ja. Nee, dat had ik ook niet gegeven, denk ik. Nee, dat is niet waar. Het waren vier glutenvrije pizza's. En hij zelf had de calabrese voor hem, dus dat is mijn pikante saus. Maar ze hebben vier pizza's onder hun gedeeld: de pepperoni, margarita en de parma. Dus ja. En als jij dan weet, Manon, weet je wel, je weet, oké, Brad Pitt zit daar, hij heeft een bestelling gedaan en jij moet dat gaan brengen. Oh, gaat er dan zo'n trillend schoteltje die kant op? Ja, ik wou zo nonchalant mogelijk doen. Ik wou hem gewoon een normale avond geven, maar mijn hart klopte wel heel hard. Dus het was wel heel spannend toen ik het wist. Heb je het glas bewaard waar hij het heeft gedronken en het bord? Ja, ja, en de stoel ook. Die zit allemaal in een vitrinekast. Jullie hebben ook zo'n stoel apart gezet? Ja, ja, ja. Nee, dat is niet waar. Gelukkig. En Manon, hoe groot is de kans dat hij ooit terugkomt? Zijn ze opnames aan het doen in de buurt? Komt hij nog een keer? Ik denk, als hij echt genoten heeft van de glutenvrije pizza's, dat hij wel nog terug zou kunnen komen. Want ja. Het is niet zo, je vindt die niet overal. Ja, we horen er wel heel veel positiefs over, dus ik hoop. Hij is sowieso zeker welkom. Maar Manon, hadden jullie even een momentje samen, weet je? Had je het gevoel dat hij je echt gezien heeft? Ik denk het wel, want ik was... Oh. Het was de tafels, omdat vier pizza's waren en er was niet zo heel veel plek. Was wel zo'n momentje van, ik moet deze daar zetten. En dan nam hij eentje over, dus we hadden wel zo... voor hem was dat natuurlijk geen enkel momentje, maar voor mij was dat wel een klein momentje dat ik niet ga vergeten. Dus dat was wel het pizza-deelmoment. Hebben ze alles opgegeten? Nee, ze hebben ook mee naar huis genomen. Dat was mijn collega, de dochter van de bazin, heeft dan in onze pizzadozen meegegeven. Dus voor mij hebben ze wel besteld met restjes in gedachten. Want het ook anders was het die vitrine ingegaan natuurlijk. De kast in. Ja, voilà. Ja, sowieso. Dat ik misschien zelf ook... Nee, dat is niet waar. Maar dus ze hebben het meegenomen naar het hotel. Wat als ze nog over hadden. Stel je nou toch eens voor, Manon, dat jij morgen verkouden wordt, dan zou je misschien van hem gekregen kunnen hebben. Sorry. Nee, het was flauw. Gaf hij fooi? Wat een goede vraag. Ja, hij heeft €84 fooi gegeven. Zo! Op een rekening van? Ik denk iets in de 200 nog iets. Nee, wacht, dat klopt eigenlijk. Nee, in de 100 nog iets, sorry. Dat was iets netjes. In de 100. En hij heeft €200 gegeven. Ja. Het was niet om te klagen. Dus dat is echt een zeer sympathieke man. Dus een rekening zegt begin 100 is naar de 200 gegaan? Ja, hij heeft €200 kastje gegeven en dan... Wow. Zo. En ze zeggen toch wel eens dat de rijke mensen dat die altijd zo lekker ruiken. Kwam je in een walm terecht? Sorry? Jawel, die hebben allemaal hele dure geurtjes en zo. En dat blijft dan hangen en iedereen is helemaal zo... Dat heb ik zelf niet geroken. Ah, maar het stonk ook niet, dus dat ging wel. Nee, heel goed. Gewoon salami. Ja, dat was wel iets. Ah, Manon, je hebt iets geweldigs meegemaakt. Leuk dat je even aan de telefoon wilde komen. Dankjewel dat ik mocht vertellen. En fijne avond. Fijne avond, dankjewel. Doei! Het is Ace of Base in de middagshow, 538. Said and done. I hope you're happy now. Yeah, I hope you found the

Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo ga je nog meer stralen. Kom voor nog veel meer beauty deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Nu bij Scapino. Skechers, Adidas en Tamara sneakers met korting tot 20%. Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Luc en Eva voelen zich heel jazeker. Want ze weten precies wat ze zonder zorgen kunnen bieden op hun eerste woning. Niet door een schenking of rijke ouders, maar gewoon door hun hypotheker. Mooi toch? Wil jij je ook jazeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek of kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Een plank klinkt zo. Maar ook zo. Of zo. Schommel natuurlijk. En het kunnen ook twee planken zijn. Of vier of vijf. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Let op, luisteraar. De salderingsregeling wordt afgeschaft. Ja, en mijn energierekening wordt straks nog hoger. Wacht niet tot het te laat is. Enagreen helpt je nu met slimme batterijen en oplossingen waarmee je flink bespaart. Wow. Check de voorwaarden op mijnfactuuristeduur.nl en maak kans op 1 jaar gratis stroom. Enagreen. Energierebellie. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door Gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond koelt het hard af en vannacht is een graad of 3... met in het oosten zelfs kans op vorst. Dan morgen. Morgen volop zon en het wordt maximaal 21 graden in het zuiden. En dan graag het verkeer, Jelte. Er staan nog 20 files. De langste nu tussen Den Haag en Utrecht op de A12. Daar staat 26 minuten voor Gouwen. Op de A20 Hoek van Holland Gouda voor Gouwen 39 minuten. En op de A59 Oss-Zonsheel tussen Rosmalen en Engelen. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat 22 minuten. Flits was op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 158.4. Op de A20 Gouda Rotterdam bij 40.3. De A37 Hogeveen tussen Hogeveen richting Duitsland, sorry, bij 25.3. En de laatste de A58 Tilburg Breda bij 51.7. Het is 6:53. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedenavond. De spelers van PSV zagen niet mega veel vanaf het bordes van het stadhuis in Eindhoven. Ze stonden namelijk in een enorme rookwolk door fakkels en vuurwerk die de supporters afsteken. Het gebeurde ook tijdens de tocht op de platte kar vanmiddag, ondanks het vuurwerkverbod. Het was ook goed te horen toen Salah Eddin vertelde over wat hij er allemaal van vond vandaag. Het gekste feestje wat ik ooit heb meegemaakt. Heel de stad vol. Allemaal fans. Iedereen trots op ons. Mooiste feestje. Inmiddels is de rook weer opgetrokken hoor. En één voor één werden de spelers net naar voren geroepen. Waaronder ook Joey Veerman met een kleine sneer naar de bondscoach. Joey, ze zoeken er maar uit met z'n allen. Ja, Joey die werd tot nu toe nog niet geselecteerd door Koeman voor het WK. Hij staat nu met een schorre stem trouwens een liedje te zingen op het bordes. Het feest in Eindhoven gaat nog lang door. De burgemeester denkt dat er zo'n 100.000 feestgangers in zijn stad zijn en noemt de sfeer gemoedelijk. In Iran zijn honderden mensen naar bruggen en energiecentrales gekomen. Nu president Trump dreigt met verwoestende aanvallen. Het is niet duidelijk of het menselijk schild spontaan is of in opdracht van de Iraanse regering. Vannacht verloopt natuurlijk de deadline voor het heropenen van de straat van Hormuz. Wat akelig. Ja. Kanye West die treedt in juni op in de Gelderdoom in Arnhem. Maar als het aan ChristenUnie en CDA ligt, komt hij niet. Hij deed in het verleden namelijk antisemitische uitspraken. En in Engeland is hij daarom ook niet welkom. Celine Dion die heeft nog maar eens 6 concerten toegevoegd aan haar aanstaande concertreeks in Parijs. Vandaag was de eerste dag van de voorverkoop. In totaal komen er nu 16 concerten in september en oktober. Ja, miljoenen mensen die registreerden zich ook voor de voorverkoop. Is zij helemaal beter? Of beter genoeg om op te treden? Blijkbaar heeft ze het redelijk goed onder controle nu, ja. Maar ze is niet beter, hoor. Want volgens mij genees je er niet van. Nee, een soort stiff... Stiff person syndrome, ja. Ja. ja, ja. En vanavond beginnen de kwartfinales van de Champions League. Bayern München en Real Madrid, die moeten tegen elkaar. Real is met 15 eindzegens recordhouder. Bayern die won de titel 6 keer. En vanavond is ook de aftrap tussen Sporting Portugal en Arsenal. Heel erg dank. Graag gedaan. 538 middagshow. Zometeen spelen we met koffer 9. Zit 15.000 euro in. Radio niks in. Jij? Maartje. Hallo? Ja, hi. Ja. Nou, we horen bij jou ook niks. Oh, nee. Horen jullie mij wel? Ja, nu ben je luid en duidelijk. Nee, wij horen niks in die koffer 9, die stem. Ja. Hoor jij er wel iets in, Maartje? Ja, ik zat te denken aan Wilfred Gené. Oké, nou, we gaan lopen nu een beetje op de zaken vooruit. Geef niet, we gaan nog één keer even goed luisteren. Kom. Dingen. Nou, jury, we gaan gelijk door. Is het Wilfred Gené? Voor 15.000 euro. Het antwoord is... fout. Ah, jammer. Dit was een snelle ronde met jou, Maarten. Het ging heel vlug. Ja, jammer. Waarom dacht je Wilfred? Weet niet, mijn man zei dat hij dacht dat hij de stem hoorde, maar helaas. Helaas. We mogen je wel blij maken met een reiskoffer van de Postcode Loterij. Oké, dat is goed. En nog maar een keer proberen dan, hè, als je een ingeving krijgt. Ja, zeker. Komt goed. Dankjewel. Dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. I think I made 7. Geweest. Klopt. Dat is echt de hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve. Anoniemtje, goedenavond. Goedenavond. Hi, welkom bij Betrapt op een Scheve om 7:15. Goedenavond, dankjewel. Vertel eens, Anoniemtje, wat is er gebeurd? Ik heb tijdens mijn dienst bij de politie, in de avond heb ik tijdens een spoedmelding, heb ik mijn vriendin betrapt op vreemd gaan. Terwijl je aan het werk was? Ja, ik liep langs haar. Oké, je moet alles vertellen. Dit gaat te snel. Ja, wij kregen een melding en het was toevallig een horecaavond. En ik loop in de binnenstad en ik zie zo'n vriendin met een andere gast staan in de steegje. En wat was de melding? Ja, dat mag ik niet. Oké. Maar dat had niks met haar te maken, of wel? Nee, dat had niks met haar te maken, nee. Dat was puur toeval. Moest jij in dat steegje zijn of liep je toevallig langs het steegje en zag je haar? Nee, ik liep er langs. En wat zag je in dat steegje? Ja, ik zag daar haar staan met de andere gast en ze waren een en al dingen aan het doen. Wat niet hoort als je in een relatie met iemand anders. Oh, en dan ben je aan het werk. Ja. Ja. Wat doe je dan? Want je moet ook professioneel zijn. Ja, mijn collega die kende haar ook, mijn vriendin, en die zag het gelijk aan me. Maar ja, ik moest toch door, ja. Jeetje. Je kon niks zeggen ook, je had geen tijd. Nee, ik kreeg een boze blik terug en ik heb haar ook wel aangekeken. En toen heb ik de dag daarna heb ik mijn spullen opgehaald en heb ik het nooit meer gezien. Ja, maar wacht even. Jij kreeg een boze blik. Ja? Ja, maar daar hebben we omgekeerde wereld. Ja, dat is nog wat raar, hè? Ja. En ken je diegene met wie zij was? Of was dat... Nee, dat is een wild vreemde voor mij. Maar had je ook gewoon je boeien kunnen pakken en je pistool kunnen trekken? Nou, dat lijkt me niet zo verstandig om te doen. Nee. Het liefst doe je dat natuurlijk, maar ja, dat kan natuurlijk niet. Kon jij nog je werk afmaken? Want het lijkt me dat dit de hele tijd door je hoofd heen spookt. Ja, ik heb wel een avondje... Maar ik heb die avond ook wel rustig aangedaan, want mijn collega's wisten het ook. Ik heb het gewoon verteld natuurlijk. Ja. Maar het was wel even 20 avondje werk. Ja, zo. En heb je haar nog gesproken daarover? De dag daarna heb ik mijn spullen opgehaald, heb ik iets eerder gezegd en ben ik weggegaan. En je hebt ook nooit een uitleg gekregen? Nee. En dat hoef je ook niet? Nee, hoef ik ook niet, joh. En kan jij met jouw opsporingstechniek erachter komen wie die gast was? Ja, vast wel, maar dat hoef ik eigenlijk ook. Ik hoef er ook niet echt meer aan te denken eigenlijk. Nee. Want hadden jullie lang met elkaar? 7 maanden, dus het viel nog wel mee, maar ja, toch. Ja, dit is wel een bizarre manier. Had je vermoeden bij haar dat je dacht, ze doet dingen? Nee, helemaal niet. Wow, dat is schrikken. En dan zo'n hete daadje ook als agent. Het is wel heel gek. Ja, hete daadje inderdaad. Ja, hete daadje. Jezus, Anoniempje. Ja. Wat een verhaal. Bedankt voor het vertellen. Ja, jullie bedankt, hè. Fijne avond nog. Hey, fijne uitzending. Just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars. I'll do anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. True, there's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and I'm trying to be your man till the end of time. Ik werk al 20 jaar met hem, ik hou van hem, maar hij heeft zojuist dit liedje voor mij verpest. Jelte van der Goot. Ja, maar ik vind het echt. Ja, het is een beetje restaurantmuziek. Nu kan ik niet meer anders horen. Ja. Maar ja, het is wel zo'n liedje inderdaad, alsof je ergens bij de Italiaan zit en er komt iemand met een gitaar binnen. Ja, maar ik zit dichterbij en dat je denkt, nee, niet aan onze tafel. En niet ik aan zit steeds tafel. Te wachten op het moment dat er tak een drum komt en dat er iets gebeurt, maar dat gebeurt ook niet. Restaurantmuziek. Ja. Ach. De nieuwste Bruno Mars, helemaal verknald, gewoon in een paar seconden. Wist ik het al, nieuw hier op 538. Hoe vind jij hem, Floris? Ik vind het een mooi nummer. Ik kwam hier binnen en ik dacht, wat is dit voor een leuk nummer? Ik had hem nog niet gehoord. Nou, ik denk, zet hem op, ik had hem ook nog niet gehoord. Nou, neem plaats, krijg je zo het menu. Als je met geluisterd, dan ruik je ook helemaal naar Italiaan. Hoe vind jij hem eigenlijk? Ja, fantastisch. Wat een banger. Nee, Als jij dat zegt, dan weet ik. Ja, ik moet hier echt heel erg aan wennen. Ja, maar ik dacht ook het hele liedje moet ik nog even aan wennen. Maar misschien zit ik gewoon... Meneer restaurantmuziek. Ja, maar hij zingt prachtig, hè? Dat is het allemaal niet. Maar ja, je hebt ook hele goede restaurantzangers. Ik vind het een leuk nummer. Zullen we de categorie restaurantmuziek doen? Of ja, dat is wel leuk, toch? Zullen we hem openen, de hotline? Ik kreeg gewoon een berichtje van Jelte binnen. Ja, de hotline is open. Drop lekker in de app van 538 waar je zin in hebt. Ja, mooie Floris, die draait altijd gewoon waar je zin in hebt. Dus. De hotline is open. Ik heb het geluid niet gehoord. Bij deze. Hij is nu officieel open. Ja. Dus als je liedjes wil horen waar je gewoon zin in hebt, kan je dat achterlaten in de app. Zeker. Spreek het even in, dat is nog leuker. Ja. 538 app downloaden, helemaal gratis is hier. Kan je mee inspreken. En dan gaat Floris aan de gang voor je. Fijne avond. Doei. Nee, 538 luisteren. Ja, geen afscheid nemen. Radio aanlaten. Like never before, somebody's waiting.